Naam, matumaini yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 na dakika 3 kumradi kwa dakika hizo ambazo tumekuchelewesha ili tukuletee taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Wamiliki wa mashamba wilayani Nyabututsi mkoani Gitega ambao wana mali mahali ambapo kutajengwa ikulu ya bunge watapatishiwa marupurupu yao hivi karibuni. Na miezi miwili tayari imepita transformer inayosambaza umeme wilayani Nyabulemba na sehemu ndogo ya Nyabulumba ikiharibika, jambo ambalo limekuwa na madhara kadhaa kwa raia wanaoendesha kazi za kila siku wakitumia umeme. Na ugenini, nitakupa ratiba ya mitanange ambayo inatarajiwa kutimua vumbi usiku wa leo. Na niwe na kufahamisha kuwa kule Uingereza, timu ya Man City itakujipambana na timu ya Arsenal ambayo inashikilia bendera ya Premier League au English Premier League. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo, Eric Wimana, sote pamoja, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa mazingira ambapo wamiliki wa mashamba wilayani Nyabututsi mkoani Gitega ambapo kuna wana mali mahali ambapo kutajengwa ikulu ya bunge watapewa marupurupu yao hivi karibuni. Hayo yalisemwa na msemaji wa Wizara ya Mazingira katika kipindi cha umma kilichofanyika mkoani Cibitoke Jumatatu wiki hii. Kremendi Kumasabo anasema kuwa swala la wamiliki wa viwanja ambavyo havijapewa fidia karibu na ikulu ya rais wa jamhuri ni miongoni mwa kipaumbele cha serikali. Na miezi miwili tayari imepita transformer inayosambaza umeme wilayani Nyabulemba na sehemu ndogo ya Nyabulumba katika mji mkuu wa manispaa la Makamba imeharibika. Baadhi ya watumiaji wa umeme katika biashara zao wanasema wanafanya kazi kwa hasara kwa sababu wateja wamepunguka kutokana na hali hiyo. Raia hao wanaomba shirika husika na usambazaji wa umeme na maji REGIDESO kurekebisha hali hiyo. Afisa husika na mawasiliano katika shirika REGIDESO anafahamisha kuwa tatizo hili linajulikana, lakini transformer iliyoamuriwa kuchukua nafasi ya ile iliyoharibika bado haijafika. Na tukisalia katika ukurasa huyo huyo, kukatika kwa umeme kumeonekana katika majimbo ya Kirundo, Ngozi, Muyinga, Changuzo na Ruigi. Kunatokana na uchakavu wa transformer pamoja na nguzo za mbao ambazo bado zinatumika. Hayo yalikuwa ni azimio wakati ya warsha iliyofanyika Jumanne hii Changuzo kwa wasimamizi wa majimbo haya. Warsha iliyoandaliwa na mamlaka ya udhibiti inayosimamia maji na umeme nchini Burundi REN. Ukarabati wa miundombinu ya maji na umeme utaanza hivi karibuni katika minajili ya kutafutia jawabu maridawa tatizo hilo. Na wananchi wanaoishi mara Gihanga na pande wanaeleza kuwa na ukosefu wa maji kutokana na vitendo vya hujuma ambazo havimarishwi ipasavyo, jambo ambalo limewapelekea raia hawa kutopewa maji ya kwa kiwango toshelevu. Wale ambao kwa sasa hawana maji wanaomba wapatishiwe maji kabla hawajakumbwa na magonjwa tofauti kama vile kipindupindu. Msimamizi wa wilaya ya Rubirizi anaeleza kuwa vitendo hivyo vya hujuma vinafanywa na watu wasio na maji na huwa vikisababisha changamoto kemkem. Isaac Nyandwi aliongeza kuwa tatizo hili litatatuliwa hivi karibuni. Baada mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Isanganiro. Habari za kimataifa. Nairobi. Maafisa wa serikali nchini Kenya wamesitisha zoezi la kutafuta miwili zaidi ya watu waliopoteza maisha na kuzikwa katika kijiji cha Shakahola karibu na mji wa Mahalindi pwani ya nchi hiyo wakihusishwa na kupoteza imani potovu kutoka kwa mhubiri Paul Machenzi Ntange aliyewaambia wafuasi kuwa wafanye mafungo hadi kufariki ili wamkute Mungu. Maka sasa miwili ya watu 90 imefufuliwa idadi kubwa ikiwa ni ya watoto na wanawake. Wakati huu zoezi hilo lilisitishwa kwa muda kwa sababu hakuna sehemu ya kuhifadhi miwili zaidi. Jana Jumanne, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki alitembelea eneo hilo nikimnukuru, hatutakubali kamwe wakatili magaidi na wahalifu kutumia dini kwa kizingitio kwa kuwa tabia yetu, katiba yetu ya nchi inaruhusu uhuru wa kuabudu, alisema waziri Kithure Kindiki. Waziri Kitindi aida amependekeza kuwa mchungaji huyo ambaye alipatikana na hatia kitoa imani potovu ni sharti afikishwe katika koti ya kimataifa ICC ili ahudumiwe kulingana na sheria. Siku ya Jumatano rais wa Kenya William Ruto amefahamisha kwamba mchungaji huyo kama gaidi na kuahidi kuchukua hatua kali kwa wahubiri kama hao wanaohubiri imani potovu. Tukio hili limewashangaza wa Kenya huku maswali yakiibuka ni kwa nini imechukua muda mrefu kubaini kupoteza maisha kwa watu hao. Khartoum. Raia wa nchi jirani ya Sudani Kusini ni miongoni mwa Afrika wanaorudi katika nchi zao kufuatia mapigano kati ya jeshi la taifa na Sudani na kuna wanamugambo wa RSF walio kubali kusitisha vita kwa saa 72. Atim Joke amekuwa akiishi jijini Khartoum, amewasili jijini Juba ni miongoni mwa maelfu ya wananchi wa Sudani Kusini walio kimbia vita katika nchi jirani ya Sudani waliojitenga nao mwaka 2011. Tuliishi kwa siku kadhaa bila maji na umeme, amesema. Maduka yote ya kuuza vyakula yalikuwa yamefungwa, ilibidi tusubiri hadi wanajeshi wa serikali na wanamgambo wanaongozwa na Helmet, naibu wa kiongozi wa jeshi la Abdel Fattah Burhan, amesema Atam Jok. Mujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani, Voltaire Partners, ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa hakuna dalili za majenerali wawili wanaongoza mapambano nchini Sudan, Albert Fatal na Mohamed Hamdam Dagoro, wako tayari kwa ajili ya mazungumzo ili kumaliza mzozo na mapigano kati ya wananchi hao. Na kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, tumulikie ukurasa wa soka. Leo kuna tarajiwa mashindano ya wiki ya 33 katika shindano la English Premier League huko Uingereza. Majira saa 2:30 timu ya Fotting Forest itashuka dimbani kuchuana na Brighton, huku West Ham itakuwa ikipambana na timu ya Liverpool majira kama hayo, wakati ambapo timu ya Chelsea the Blues itakuwa ikikaribisha timu ya Brentford. Na mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni yule ambao utambatanisha timu ya Man City itakayoipokea timu ya Arsenal ambao wanatetea ubingwa wa mwaka huu. Na jana mtakumbuka kwamba timu ya Leeds United ilitoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Leicester City, huku Aston Villa ikicharaza timu ya Fulham bao moja kwa nunge, wakati ambapo Wolverhampton mbele ya mashabiki wao walifanikiwa kuiraza timu ya Crystal Palace kwa magoli mawili kwa sifuri. Na timu ya Arsenal bado ndiyo inaoshikilia bendera ikiwa na pointi 75, huku Man City ikiwa na 70, na timu ya Newcastle United inachukua nafasi ya tatu ikiwa na pointi 59. Na katika shindano la La Liga Santander huko Hispania, leo watacheza katika wiki ya 31 Timu ya Atletico Madrid itaikaribisha saa moja unusu timu ya Real Mallorca huku Getafe itakwiki pambana na Armenia na Leo Vancheno itashuka dimbani kuchuana na FC Barcelona majira saa ine usiku. Majira hayo hayo Celta Vigo itaikaribisha kwenye uwanja wake timu ya Elche. Na siku ya jana timu ya Petit Sevilla ilitoka sare tasa na timu ya Real Sociedad huku Cardiz ikicharazwa na Osasuna mbele ya mashabiki wao bao moja kwa sifuri. Na timu ya Real Madrid ikiona cha mtema kuni baada ya kuchapwa bila huruma na timu ya Girona kwa kuitandika magoli manne kwa mawili. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu Eric Wimana aliyeniwezesha ili sauti isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianingenda Kumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila la heri na usiku mwanana, aramu siki.